jak zwykle wstał rano, koło dziewiątej, nie śmigał co dzień do pracy, więc można powiedzieć miał wolne. Jego myśli nigdy nie były, zawsze martwił się na wyrost, prawie zawsze bez przyczyny miał nadciśnienie, nie dbał o siebie nad wyraz. Dentysty bał się bardziej niż tego na końcu życia. Wstał, padał deszcz, widział po horyzont bloki, to miejsce skąd pochodził, to jego kulały nogi. Często już nie miały sił na spacer, więc siadał, otwierał kolejne piwo na ławce. Teraz było inaczej, było kilka lat później, coś obejrzał w telewizji i z dziewiątej było już południe. Włączał muzykę, ona dawała mu smutek, którego tak potrzebował, gdy siadał z ołówkiem. Niebo pochmurne, białe, zbite jak cukrowa wata, tylko nie było słodkie jak i usta. Tamtego lata wziął się w garść, czuł się coraz lepiej, miał siłę przegonić chmury, zobaczyć niebieskie sklepienie. Kartka siąkła emocje jak dzieci złe wzorce. On chciał jeszcze wiele zrobić przed końcem. To był piękny dzień. To był piękny dzień. To był piękny dzień. To był piękny dzień, ale skończył się źle. Ale skończył się źle. Minęły godziny, bloki ogrzały się w promieniach na balkonach. Anteny błyszczały jak wspomnienia, których miał głowę pełną. Jak często pusty portfel, często mówił bierz to, ale było już za horyzontem. Szanował drobne, bo hajsu cisza krzyk, bo zawsze jest ktoś, z kim możesz się podzielić. Zbierał się do wyjścia, był pełen energii, czuł poddenerwowanie, jakby szykował przemyt. Czuł, że musi jej to powiedzieć po raz setny. Abonent dostępny, ale rozmawia, był zajęty. Jak jego myśli, gdy zjeżdżał na dół w windzie, spotkał sąsiada, pytał go na temat rapu. Wyszedł z bloku, jak wychodził co dzień, mijał ludzi, oni go, ich sprawy. Normalny przychodzi, ciepłoletni wiatr grał na liściach melody, tym razem chciał to, zanim miało zniknąć za horyzontem. Kilka kilometrów od miejsca, które nazywał domem, potrącony przez samochód jak ugodzony nożem. Wokół przechodnie światła karetki majaczą, tylko dlaczego moja żona i najbliżsi płaczą? Chwila spierdala jak zając na polowanie, jedni strzelają i marzą. Widzę cel, wiem cel, walę od dnia. Miał być początek, jest koniec tygodnia. Piątek, poniedziałek, a sama spółgłoska. Ciągle na kurwia jak krew nosa. Kropla po kropli, a zbierze się miarka. Nie poczujesz nic, jak będziesz miał farta. Papierosy, których nie palę, alkohol, który lubię pić. Przyjaciółmi nigdy w chuja nie walę. Po prostu kocham coś, pierdolę wskazówki, pierdolę zegarek. To jedni z moich enemies. Pamiętaj dzieciaku, życie jest darem, więc nie zbyt bezczynnie jak nic. Na moim kanale masz same bęgery, bo nie znam dnia, kiedy pójdę do gleby. Kiedy na trumnę poleci pierwsza garść ziemi, przemycam to, o czym tylko my wiemy. Nasze ulice toną we łzach, nic na nikogo dzisiaj nie czeka. Spierdalam stąd jak spierdala czas, zanim zamknie się powieka. Na rękach strach, na giełdach krak, sąsiad na psa szczeka. Mam nad głową daka, w zegar piw pafia, już lata nie biega. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Bo świat na ciebie nie poczeka. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Wygrać nie możesz, ale walczyć trzeba. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Tu czas zapierdala, musisz być szybszy. Bo świat na ciebie nie poczeka. Tu czas zapierdala. zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Wygrać nie możesz, ale walczyć trzeba. Uciekaj przed czasem jak dealer przed sami. Jak pod nogami by ci się grunt pali. Jak przed sobą miałbyś bieg przy szkodami. Biegnij, biegnij, co się garni. Biegnij, biegnij, nie patrz na sikor, bo on ze wskazówką dla kalbą z dziwką. Chcą tylko hajt, samym chwilę euforii. Wezmą co masz, zostaną zużyte kondomy. A dzisiaj, jutro to już będzie wczoraj. Pojutrze odpoczysz jak będzie pogoda. Po pracy fajnie sobie zimny browar. Tylko zbytnie i hasło, nie bądź taki jest kowa. Nie bądź taki erudyta, to zjad 1500 stron. Nawet doktora to pizda w obliczu, kiedy bije dzwon. Kalendarz najgorszy bandyta, celuje w twoją zbroń. Powiedzieć sobie już kaplica, to największy z błędów, bo więc nie zamykaj oczu, pij kawę, mostery. Przyspieszaj puls jak pierdolnięty. Dzisiaj mogę wszystko, nie istnieją bariery. Przemycam to, o czym tylko my wiemy. Ach, czym tylko my wiemy. To, czym tylko my wiemy. Ach, o czym tylko my wiemy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Bo świat na ciebie nie poczeka. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Wygrać nie możesz, ale walczyć trzeba. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Bo świat na ciebie nie poczeka. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Tu czas zapierdala. Musisz być szybszy. Wygrać nie możesz, ale walczyć trzeba.